finansowana przez Unię Europejską. Lato po szwedzku z Volvo Select. Wybieraj z szerokiej oferty używanych Volvo XC60 i XC90 dostępnych od ręki. Bezpieczne, sprawdzone z 12-miesięczną gwarancją. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Volvo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 czerwca. Minęła właśnie 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jutro ewakuacja 65 polskich obywateli z Izraela. Będą lecieć z Ammanu. Rekonstrukcja rządu coraz bliżej. W tym tygodniu poznamy rzecznika. Pół roku w zawieszeniu za atak na ratowników we Wrocławiu. Ukrainiec usłyszał wyrok. 154 osoby ewakuowane z Izraela przyleciały rano czarterowym samolotem LOT-u do Warszawy. Wyruszyli wczoraj z Tel Awiwu przez Jerozolimę do Sharm el-Sheikh w Egipcie. W tej grupie było 130 Polaków, a także obywatele Niemiec, Austrii, Francji i Ukrainy. Kolejny lot ewakuacyjny wyruszy jutro około południa z Jordanii, informuje wiceszefowa dyplomacji Henryka Mościcka-Dendys. Ten samolot będzie leciał z Ammanu, także dlatego zdecydowaliśmy się na organizację dwóch lotów, że spodziewaliśmy się, iż grupa naszych rodaków, którzy są zainteresowani wyjazdem, może być większa. Nie wszyscy podołają temu wysiłkowi wyjazdu przez Egipt. Grupa już wie o tym, że jutro może się spodziewać wylotu. To będzie 65 osób i tym razem to są tylko obywatele polscy. MSZ cały proces ewakuacji Polaków z Izraela chce zakończyć jeszcze w tym tygodniu. Do kraju wracają też nasi rodacy, którzy opuścili Teheran. To 14 osób. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Izraelu ogłosił, że USA organizują ewakuację obywateli amerykańskich z Izraela w związku z groźbą potencjalnego ataku USA na Iran. Na razie nie wiadomo, kiedy ewakuacja miałaby się rozpocząć. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. We wpisie opublikowanym na platformie X Mike Huckabee napisał, że ambasada pracuje nad lotami ewakuacyjnymi i rejsami statków wycieczkowych dla obywateli USA chcących opuścić Izrael. Zainteresowani muszą zarejestrować się w specjalnym programie Departamentu Stanu. Stany Zjednoczone wstrzymywały się do tej pory z zorganizowaniem lotów z Izraela do obywateli amerykańskich w związku z atakami rakietowymi pomiędzy Izraelem a Iranem. Jeszcze kilka godzin przed zapowiedzią organizowania ewakuacji ambasada USA informowała, że nie ma obecnie żadnych informacji dotyczących pomocy prywatnym obywatelom USA w opuszczeniu kraju. Na zorganizowanie ewakuacji zdecydowano się po kilku dniach sygnałów ze strony prezydenta Donalda Trumpa, że rozważa zbombardowanie irańskich podziemnych obiektów jądrowych. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Styl pracy ministra Czesława Siekierskiego był powodem odejścia wiceministra Michała Kołodziejczaka z resortu rolnictwa. Poseł Koalicji Obywatelskiej mówił w Polskim Radiu 24, że nie zamierza krytykować rządu. Ja nie piszę się dalej na to, nie biorę odpowiedzialności za to, jaka jest prowadzona polityka. Ja nie oceniam, historia oceni. Wcześniej Michał Kołodziejczak napisał list otwarty z krytyką ministra Siekierskiego. W Ministerstwie Rolnictwa jedynym hegemonem jest biurokracja, a brak wizji i planu nikogo już nie dziwi, stwierdził. Szef resortu odpowiedział, że wiceminister często dążył do przyspieszenia procesów, ignorując przy tym konieczność przestrzegania procedur. Na lipiec planowana jest rekonstrukcja rządu, ale premier Donald Tusk rozmawia już o zmianach z koalicjantami. W tej sprawie doradzają mu także eksperci. Pewne zmiany na stanowiskach wiceministrów obserwowaliśmy już wczoraj i dziś. Sylwia Białek. Rekonstrukcja rządu odbędzie się w przyszłym miesiącu. Najpierw premier dokona przeglądu resortów. Ministrów ma być mniej, za to rząd ma działać skuteczniej. Premier Donald Tusk poinformował, że czeka go seria rozmów z liderami partii tworzących koalicję rządową. Jestem po spotkaniu z Polskim Stronnictwem Ludowym, liderami tej partii i wydaje się, że mamy tutaj bardzo podobne punkty widzenia, jeśli chodzi o odnowiony kształt rządu i priorytety. Na temat zmian w rządzie premier rozmawia z politykami, ale także z ekspertami. Chodzi o to, jak mówił, by skonstruować gabinet, który sprosta zadaniom w jeszcze większym stopniu niż do tej pory. Rekonstrukcja będzie nie tylko personalna, ale także strukturalna. Do grona wiceministrów spraw zagranicznych dołączył Marcin Bosacki. W tym tygodniu mamy poznać nazwisko rzecznika rządu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Pół roku więzienia w zawieszeniu na rok. Taki wyrok usłyszał Ukrainiec, który w sierpniu ubiegłego roku we Wrocławiu zaatakował ratowników medycznych, próbujących udzielić mu pomocy. Orzeczenie przeczytał sędzia Marek Poteralski. uznał oskarżonego za winnego zarzuconego mu czynu i wymierzył karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Przy czym, biorąc pod uwagę właściwości i warunki osobiste oskarżonego, Sąd Rejonowy wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres 1 roku próby. Według relacji ratowników napastnik atakował ich, popychał i szarpał, a kiedy ukryli się przed nim w karetce, usiłował dostać się do środka. Klimat. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu to 30%. Można normalnie korzystać z prądu. Na południowym zachodzie Dolnego Śląska jakość powietrza jest dostateczna, na południu i w centrum Polski głównie umiarkowana. Na pozostałym obszarze kraju dobra, w Malborku nawet bardzo dobra. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. Polskie szabliski wywalczyły drużynowo srebrny medal szermierczych mistrzostw Europy w Genui. W finale Polki przegrały z Francuzkami 31-45. Biało-czerwone wystąpiły w składzie Sylwia Matuszak, Zuzanna Cieślar, Angelika Wontor i Zuzanna Lenkiewicz. Dla Polski to już drugi medal. Wcześniej na najniższym stopniu podium indywidualnie stanęła Sylwia Matuszak. Nie było łatwo, ale ostatecznie udało się wygrać pierwszy mecz turnieju Ligi Narodów w Belgradzie. Polskie siatkarki pokonały Holandię 3-2. Duży wkład w zwycięstwo miała Agnieszka Korneluk, która zdobyła 19 punktów. Jutro reprezentacja Polski zagra ze Stanami Zjednoczonymi. Początek o 16:30. Piłkarze Lecha Poznań mogą mieć powody do zadowolenia. Mistrzowie Polski zagrają ze zwycięzcą 2 meczu między albańskim zespołem Egnatia Rogozinie a islandzką drużyną Breiðablik w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Mimo to dyrektor sportowy Lecha, Tomasz Rząsa, podchodzi do najbliższych rywali z szacunkiem, ale liczy na zwycięstwo. Cały dzień wszyscy w klubie i pewnie wielu kibiców żyliśmy tym losowaniem. Wiemy, że mogliśmy trafić gorzej. No, ta para wydaje się oczywiście wymagająca, natomiast jesteśmy zdecydowanym faworytem i naszym celem będzie oczywiście przejście do kolejnej rundy. Tak jak tutaj w sztabie na gorąco, żeśmy razem wspólnie oglądali, analitycy od razu już sobie wrzucili na tapetę oba zespoły i od dzisiaj zaczynamy pracować nad naszym przeciwnikiem. Lech Poznań pierwsze spotkanie rozegra u siebie. Swoich rywali, ale w lidze konferencji poznali piłkarze Rakowa Częstochowa i Jagiellonii Białystok. W drugiej rundzie kwalifikacji wicemistrzowie Polski zmierzą się ze słowackim zespołem Żilina, a Jaga zagra z serbską drużyną FK Novi Pazar. W nocy i w świąteczny czwartek sporo chmur, które przeniosą przelotne opady deszczu. Na północy porywisty wiatr. Jutro w Suwałkach 18 stopni, w Warszawie 22, w Krakowie 25. Autopromocja. Okolice bardzo rozległe. Zarówno te nad Jeziorem Strzeszyńskim, gdzie odbywa się 15. festiwal Enter Enea, jak i te wokół jazzu, które zwiedzają zaproszeni artyści. Wśród nich Aldi Miola, Kenny Garrett, Leszek Możdżer, Esbjörn Svensson, George Gershwin i Johann Sebastian Bach, trzej ostatni obecni tylko duchem. Zapraszam na podsumowanie tych wydarzeń w Trójce. Mało obiektywnie Enter Enea Festival 2025 w Poznaniu. W czwartek od 17 do 19. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.

Na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Duet, który znakomicie odrobił lekcję historii muzyki i nawiązuje do swoich inspiracji i stworzyły przy okazji płytę mocno osadzoną w historii wielkomiejskości i też kobiecości. Ja już kiedyś to powiedziałam na antenie Trójki i chyba to powtórzę odważnie, że gdyby w naległej rzeczywistości, w alternatywnej rzeczywistości powstawał serial Seks w Wielkim Mieście, to być może byłaby to idealna ścieżka dźwiękowa, no przynajmniej pod względem tekstów. Zgodnie z tytułem utworu otwierającego nasze spotkanie, rzuciłam kośćmi i wylosowały się utwory, które nawiązują do miasta, romantycznych relacji, a tym samym też i lata. No a skoro lato, no to moje skojarzenia wędrują w stronę festiwali, które intensywnie będą w najbliższym czasie przeżywane. A co wydarzy się pod koniec Białych Szumów? Na razie tego nie zdradzam. To jeszcze przez chwilę w tym mieście pobędziemy. Na pewno część słuchaczy kojarzy ten teledysk. Kobieta na lotnisku, która cały czas się waha, w którą stronę ma iść. Trójka. Jak ja lubię takie smaczki, gdy właśnie na koniec utwór przeradza się w jakiś eksperyment, pewnego rodzaju wariacje. Utwór z jednej strony bardzo namacalny, żeby nie powiedzieć intymny, jednocześnie szorstki, ale też i ciepły. I chyba tak jest, gdy w pewnym momencie artyści chcą zajrzeć w głąb siebie, gdy nie chcą już opowiadać zmyślonych historii albo nie swoich, tylko chcą opowiedzieć i dać nam dosłownie cząstkę siebie. A całość będziemy mieli szansę usłyszeć już 5 września. Lucrecja Dalt wyda swój kolejny studyjny album. Natomiast skoro o pewnego rodzaju wzruszeniach mowa, jest jedna płyta, która robi to przynajmniej ze mną niezmiennie od 12 lat. washes you away. I am losing you to the sea. I'll break from the weight of my mind, but your ghost I will gladly bear. And with all your grief in my arms, I will labor by singing light. Change its score. Podobno sentyment nie pozwala nam iść czasami dalej, nas trochę blokuje, ale ja akurat do muzyki Daniela Spanielaka nie jestem w stanie się tego sentymentu pozbyć. I te pierwsze najdłuższe i pierwsze najkrótsze dni spędzam właśnie z jego twórczością. A co się dzieje pomiędzy? No, dużo podróży i wrażeń, które jak się okazuje też dla samego artysty są niezmiernie istotne w przypadku procesu twórczego. Czas na połączenie teraz w Białych Szumach Jamesa Blake'a z głosem Pumy Blue i psychodelicznym rockiem. Brzmi wystarczająco chyba zachęcająco. There's a house on the water, made of teeth and sand. An unfriendly doctor, an unhealing hand, an unequal spirit, a lucky gamble, move through the swollen city on a downer, on a downer, on a downer, on a downer. Steady hand of the stadium lights, look through the leaves of the willow, across the ice and stone. Well, I know your window, you've got the red. Jedna z wytwórni filmowych A24 postanowiła stworzyć sektor związany z muzyką i tak właśnie podpisali kontrakt z pierwszym artystą, którym jest Mark William Lewis. I tak brzmi utwór zapowiadający pierwszą płytę pod szyldem A24. Utwór nosi tytuł Tomorrow is Perfect. Jestem bardzo ciekawa, co się na tej płycie znajdzie. Zresztą to nie pierwszy raz, kiedy podczas prowadzenia Białych Szumów mam przyjemność prezentowania twórczości Marka Williama Lewisa. warto zanotować sobie jego imię i nazwisko. A przed nami piosenka, która myślę, że idealnie się sprawdzi jako hymn przemijania, przede wszystkim chyba młodości, ale jest jeden sposób, żeby ją zachować. Trzeba się mocno wsłuchać w sekrety refrenu, który wyśpiewa nam Lord w utworze Rips. Thank you. Tak, zdecydowanie, słuchając końcówki tego utworu Return of You w zespołu Dive, utwierdziłam się w przekonaniu, że łącząc to z Lucrecją Dalt, która pojawiła się na początku naszego dzisiejszego spotkania, no, to był niezbędny element tej całej układanki. Return of You to najnowszy singiel zespołu Dive, tak jak już wspomniałam. Utworu, którego zdecydowanie warto słuchać po zachodzie słońca, mimo że wszystkie dotychczasowe wydania tego zespołu zdecydowanie najlepiej smakują przy zachodzie słońca. Na zakończenie pierwszej godziny Białych Szumów Patrick Watson, Peter and the Wolf, jego jeden z dwóch najnowszych singli zapowiadających album, które ma okazać się jeszcze w tym roku. Może parę słów o Patricku Watsonie, który zmagał się z utratą głosu i to wiązało się z bardzo długim powrotem do pełni sił, do pełni zdrowia. No i powraca ze swoim głosem. Brzmi on naprawdę fenomenalnie, ale w tym utworze jest coś takiego, co nawiązuje trochę do przeszłości, ale jednocześnie uatrakcyjnia to, co może się zadziać w teraźniejszości. Brzmi wszystko skomplikowanie, ale może wszystko się wyjaśni po godzinie 22. Ogłoszenie społeczne. Kiedy przyjedzie tata? Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję. Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są? Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę? O nie, proszę, nie.